Thank you. iki akordėlių. Tai E. O paskui tiesiog du pirštus žemyn perkelia šitus ir viskas tą palieka vietoj. Ir vėl. O šito neatkeliat? Neatkeliat. Jis patogiai lieka vėl atgal tuos du atkeliat ir viskas. Tai praktiškai tik vieno reikia, nes tas A, tai tas turėtų. Šitaip ir šitaip.